राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माँ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 5 जनवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद बिना सर द्वारा पर हुआ। राम खूब ध्यान दें आप लोग। गीता में कहा कि वासुदेव सर्वम स महात्मा सुदुर्लभ। तो वासुदेव सर्वम ऐसा जिसको बोध हो गया है वो महात्मा दुर्लभ है। श्लोक के अर्थ में आता है कि वासुदेव सर्वम इति माम प्रपति ज्ञानवान वासुदेव सर्व इति माम प्रपति से उसकी शरणागति ऐसी होती है। ये प्रकार बताया है तो वासुदेव सर्वम ये बात है ऐसी, ये कोई बनाई नहीं जाती है, कोई अभ्यास से पैदा नहीं की जाती है। तत्व है ऐसा, ज्ञान नाम उसी का ही है जैसा जानना। तो ज्ञानवान है वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ये चीज ज्ञान है। तो ये बात एक अपने को मिल गई, आप थोड़ा ख्याल करें कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है, कितनी विचित्र बात है कि जो महात्मा दुर्लभ है उनकी क्या बात होती है कि वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, उसका ज्ञान ऐसा कि भगवान ही है। तो सब भगवान ही है ये बात पूरा ज्ञान अपने को पता लग गया तो अपनी ये बात माननी है, ऊंची से ऊंची बात है ये। बहुत जन्मों का अंतिम जन्म है, अंतिम जन्म तो है ये मनुष्य जन्म है, बहुत जन्मों का अंतिम जन्म है ये मनुष्य शरीर अंतिम जन्म है। इसके बाद जन्म आप करो तो हो जाएगा, नहीं तो जन्म है नहीं। अगर कारण गुण संगों से सदस्य गुणों का संग करे, गुणों में आसुति संग करे तो जन्म होता है, नहीं तो जन्म होने का कोई कारण नहीं है। तो वासुदेव सर्व इसी ज्ञानवान सब कुछ भगवान है। अब जितना भी संसार दिखता है, चाहे पशु पक्षी रूप हो, मनुष्य रूप हो, चाहे वृक्ष रूप से हो, चाहे जड़ हो, स्थावर हो, जंगम हो, जड़ हो से पहाड़ आती है, रेत है, पत्थर है आदि के रूप में हो, सब वासुदेव है। तो है क्या कि इसमें सब में परिपूर्ण तो एक परमात्मा है। उस परमात्मा की जगह है ये संसार रूप से दिख रहा है। तो दिख रहा है संसार ये परमात्मा है कैसे है, इसमें थोड़ा ध्यान दें आप। इस 3 बार क्या मैंने ख्याल करें, क्या ख्याल करना है कि ये जो दिखता है इसमें दिखना रूप है ना, ये तो है परिवर्तनशील एक चोड़ी। जैसे आदमी एक चोड़ी पहन ले ऐसे ये तो एक चोड़ी, और इसके भीतर एक परमात्मा तत्व है। भूल क्या होती है कि ऊपर की चोली की तरफ ही दृष्टि जाती है, भीतर क्या है इस तरफ दृष्टि जाती नहीं। भगवान के तत्व मांग तत्व तो ज्ञातवा दृष्टि तत्व से जाने, तत्व क्या जैसे कपड़ा है इसमें क्या है रुई है, जितने बर्तन है उसमें क्या है कि मिट्टी है, जितने गहने हैं उसमें क्या है कि सोना है, जितने अस्त्र शस्त्र है छोटा बड़ा उसमें लोहा है, ये तत्व जानना है। सब गहनों में सोना है तो आकृति में तरह तरह दिखती, आकृति न्यारी न्यारी दिखती है। गले में पहनने का है, कोई हाथों में पहनने का है, कोई नथ नाक में पहनने का है, कोई कान में पहनने का है, कोई सिर पर रखने का, तरह तरह की आकृतियां है, तरह तरह का उपयोग है, तरह तरह का तोल है अलग, तरह तरह का मूल्य है अलग अलग, ये सब तरह तरह का है, परंतु सोने में तरह नहीं है। तो तरह तरह के बीच में जिसमें तरह नहीं है उसको जानना तत्व से जानना है। ऐसे मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, पहाड़ है, रेता है, ईंट है, चूना है, पत्थर है, लोहा है, ये तरह तरह है। पर तरह तरह के बीच में जिसमें तरह नहीं है वो बेतरह का एक है, वो तत्व है परमात्मा। तो ये तरह तरह का इसमें परिवर्तन है, ज्ञानों में परिवर्तन है, बर्तनों में परिवर्तन है, मिट्टी में नहीं है, गहनों में परिवर्तन है, पर सोने में परिवर्तन नहीं है। अस्त्र शस्त्रों में अस्त्र शस्त्र है, चक्कू है, सुरा है, भाला है, बरसी है, तरह तरह के हैं, इनमें सब में लोहा है, वो तरह तरह का तो बदलेगा, पर तो लोहा बदलेगा नहीं, पहले लोहा था और फिर लोहा ही रहेगा, ये बदलने वाला बदल जाएगा। ऐसे संसार में परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन में जो अपरिवर्तनशील है वो है जो कर रहा, विनिश्चित सो अविनिश्चित अपरिश्यति सपरिश्यति, नष्ट होने वाला में जो अविनाशी है उसको देखता कोई देखता है। गहने सब नष्ट होने वाले हैं, सोना नष्ट होने वाला नहीं, असल सत्र सब नष्ट होने वाले हैं, लोहा नष्ट होने वाला नहीं, ये बर्तन भांडे सब नष्ट होने वाले हैं, परंतु मिट्टी नष्ट होने वाली नहीं। कपड़े तरह तरह के पहनने के ओढ़ने के अलग अलग रंग रंग के होते हैं, ये सब बदले, पर जो सूट है कोई है वो बदलने वाला नहीं। तो नहीं बदलने वाले की तरफ देखना है, ये ही मनुष्य जन्म की सफलता है। उसी तरफ देखना, उसको जानना, उसको बांधना, उसे आदर करना, उसको महत्व देना है, ये है मनुष्य जन्म की सफलता। तो इतना अपन को मालूम हो गया कि जो ऊंचे ऊंचे महात्मा होते हैं उनकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव है, ये है, तो यही तो विलक्षणता हुई। उनकी हृदय की विलक्षणता को सामने रख देना, ये कितनी विलक्षण बात है। मनुष्य के पास में कितना धन है, कितनी संपत्ति है, और कितना विद्या है, कितना ही पढ़ा हुआ है, कितनी कला कौशल जानता है, कितनी बातों का इसको ज्ञान है, वो ज्ञान कोई बता दे, धन बता दे, कला कौशल बता दे कि सब में मतलब ये है भाई, उनसे विलक्षण ये बात है कि वासुदेव सर्वम, सब कुछ वही है परमात्मा ही। दूसरा ये है दिखता है ना, ये दिखता है, ये है नहीं है, ये तो बदलने वाला है ना। अपना शरीर दिखते थे बदल गए, मकान बदल गए, शहर बदल गए, नाम बदल गए, कहीं जाते तो कहीं हरिद्वार में और से दिखता है, जोधपुर जाते हैं और दिख, बीकानेर जाते हैं और से दिखता है, ये और तरह तरह तरह तरह की है ना, ये तरह तरह उसमें नहीं है, एक तरह यही रहता है, यही रहता है। कितनी विलक्षण बात है, बर्फ है, जड़ है, बूंदा है, बदल है, कोहरा है, धुआं है, ये सब जड़ के रूप है तरह तरह के, परंतु जड़ तो तरह तरह का नहीं है। समुद्र है, नदियां है, तालाब है, सरोवर है, झरना है, ये तरह तरह के है, पर जल तत्व में क्या तरह है, तत्वमान तत्व तो ज्ञात हुआ, उसके बाद में तत्व से ध्यान करके प्रवेश हो जाता है, प्रवेश क्या हो जाता है, अपना स्वरूप रहता नहीं। ढूंढा सब जहा में पाया पता तेरा नहीं, जो पता तेरा लगा अब पता मेरा नहीं। ये मिश्ते अब मैं कहाँ रहे बताओ, सब भर गया एक पाड़ी हो जाए, कहाँ पर भरा, कहाँ डेला रहा, कहाँ वो बुदबुदा रहा, कहाँ वो कोरा रहा, कहाँ बूंदे रही, कहाँ वो नदी रही, कहाँ वो तालाब रहा, कहाँ वो समुद्र रहा। ये न्यारा न्यारा नाम है, तत्व से देखे तो जड़ जड़ है क्या, समुद्र है, नदी है, तालाब है, सरोवर है, घड़ा भरा हुआ है, पानी बह रहा है, छोटा छोटा बह रहा है, बड़ा बड़ा नदियां बह रही है, ब्रह्मपुत्र जैसा बड़ा बड़ा बह रही है, फिर उसमें दृष्टांत आता है शास्त्र में कि सत्य भी भेदाप गमे नाथ तवाहंग न मामक ही न स्वम सामुद्रोही तरंग कुछ न समुद्रो न तारंग। आप में हमारे भेद नहीं, आप समुद्र है, मैं तरंग हूँ। समुद्र है वो तरंग का नहीं, समुद्र की तरंग है। ध्यान देना, समुद्र तरंग का भेद बताया, कभी ऊंधा भी बता देगा अब दिया पार स्वरूप मम और दहरी विष्णु में इसे ऊंधा बोल रहे ऊंधा ऊंधा बोल रहे तत्व की तरफ बोल रहे है कि अपनी बात है, परंतु समुद्र तरंग है, इसमें भेद होगा, समझ में आएगा नहीं। पर मैं कहता हूँ जड़ है, उसमें क्या फर्क है, वो तो समुद्र में तरंग दोनों में ही उसमें कोई विकार आया नहीं, केवल बाहर की आकृति से समुद्र संग नाम है। जल में तो कोई समुद्र है ना तरंग है, ना तरंग है ना समुद्र है, ना समुद्र तारंग है ना कोई तरंग और समुद्र। तो सबसे स्वरूप से देखना है, ये सही थी, कितनी सरल बात है, कितने ऊंचे महापुरुषों के हृदय की असली बात है। वो बात हमारे सामने आ जाए, इनसे बढ़कर और क्या ज्ञान होगा, क्या ध्यान होगा, क्या स्थिति होगी। अब यह पार स्वरूप मम कह दो, चाहे अब स्वरूप परमात्मा कह दो, समुद्र कह दियो, तरंग कह दिए, ये बिखड़ा है, जड़ है, ये बिखड़े रही थे क्या था? ये तो बाहर की उपाधि को लेकर के समुद्रो ही तरंग, कुछ न समुद्रो न तारंग, और तरंग समुद्र से जड़ है, सीधी बात कह दिया करे, खूब बकड़े में पड़े। वासुदेव सर्वम सर्व शब्द है, ये त्रिलंगी है, सर्वा कह सकते, सर्वा कह सकते, सर्वम कह सकते, और यहाँ पर वासुदेव सर्वम कहा तो वासुदेव सर्वा कहना चाहिए, विशेष विशेष हो तो एक लिंग होता है ना, तो वासुदेव सर्व अयोधिका वासुदेव सर्वम ख्याव, ठीक तो वासुदेव सर्व होता है। तो वासुदेव सर्वम का तात्पर्य क्या है, स्त्री स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग तीनों हो जाए तो फिर में एक शेष रहता है, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग में नपुंसकलिंग शेष रहता है, सामान्य नपुंसकलिंग सामान्य नपुंसकलिंग और एक शेष होता है ना राम राम राम इतिरावा, तो एक शेष रहता है तो एक शेष स्त्रीलिंग दूसरे लिंग में नपुंसक लिंग शेष रहता है, तो नपुंसक कहने से स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसलिंग सब है उसमें, पुल्लिंग है तो क्या पुल्लिंग पुल्लिंग जो है जैसे यज्ञदान तप कर्म नित्याज्यम और यज्ञो दानम तपस्ते अपावनानी, अपावना मैंने में तीन लिंग नहीं दिया, यज्ञो दानम तपस्ते पावनानी मनीषिया पावनानी लिया पावनानी जी, तो नपुंसक में अर्थ या स्त्रीलिंग पुल्लिंग यज्ञ दानम और तप दो नपुंसक है एक पुल्लिंग एक पुल्लिंग है, पर पावनानी एक नपुंसक लगी रहा, तो इनमें सबसे आ जाए इस बात से वासुदेव सर्वम का सर्वम वासुदेव, अगर संस्कृत पढ़ा हुआ बोल रहे हैं तो ये क्या बोलता है सर्वा वासुदेवा सर्वा वासुदेवा सर्वम तो वासुदेवम बोलो यू क्या बोलते हो वासुदेव प्रलिंग कर दिया सर्वम बता दिया, तो तात्पर्य ये है उस तत्व की तर्व दृष्टि है एक शेष है वो उसमें अंतर्गत सब है विग्रह एक शेष दिखता है माता से पिता से माता माता पितरो पितरो हुआ माता पितरो हुआ जगता पितरो बंदे पार्वती परमेश्वर हो पुलिंग से रहता ये अलग अलग कायदा है घोड़ा है ना बहुत सा घोड़ा है और घोड़ा ही कह पुलिंग शेष देगा उसको बकरिया की तरह बकरा कहीं हो बोले वो बकरी आती है कि शेष रहती है, नहीं नहीं जातियों में न्याय न कायदा मनुष्य बहुत से मनुष्य शेष रहेगा शेष रहती रहेगी बकरा और बकरी शेष रहेगी बकरा शेष नहीं रहेगा जातीय घोड़े पर भी कायदा सामान्य है कि नपुंसक शेष रहता तो वासुदेव सर्व हुआ तो जैसे सब है नदी नाला विशा सभी और बर्फ बर्फ का बर्फ ढेर ढेर पर्वत का पर्वत बर्फ बड़ा बड़ा और बड़ा समुद्र का जल बड़ा बड़ा और छोटे छोटे नदिया नदी छोटा छोटा बड़ा बड़ा है छोटा छोटा बड़ा है वो है वही सब न्यारे न्यारा कहना पड़े परंतु जल कह दे तो कैसी बढ़िया बात ऐसे वासुदेव सर्व ये महात्मा दुर्लभ है तो अपने आप बात मिल गई उनकी दुर्लभी का चीज वो बात आई है परमात्मा है सभी जड़ है चेतन है स्थावर है जंगम है शुद्ध है अशुद्ध है मैला पड़ा है हड्डियार पिछली हुई पड़ी है कर्दा किसने पड़ा है महा दुर्गंध दिया है गिर गई और सुगुण दिया उसे कोई है क्या एक मिट्टी हो गया है मुझे क्या सुगुण दिया दुर्गंध क्या शुद्धि क्या शुद्धि छोटा है बड़ा है कोई लंबा है कोई गोल है कोई चौड़ा है जैसे सोने का सा पत्ता कर दो भर्क कर दो बहुत बड़ा हो जाएगा भर्क हो गया पत्ता हो गया लंबा हो गया गाड़ कर एक पासा बना दिया सा पासा हो सा भर्क हो सा पत्ता हो सा गेड़ा हो तरह तरह का हो सके क्या है कि सोना खत्म हो जाएगा क्या करोगे सोने में क्या भेद लाओगे भेद तो बनावट में जो बिगड़ता है उसमें भेद है, ऐसे संसार बिगड़ता है उसमें भेद है, न बिगड़े वाली भेद है। उपाधि से अलग अलग होता है उसमें भेद है, जिसमें उपाधि अलग नहीं होता उसमें क्या भेद है। तो वासुदेव सर्वम समात्मा हृदय की बात है, उनकी संत महात्मा तत्व की जीवन मुक्त पुरुष उनकी हृदय बात जार अपन कह दी, इससे बढ़कर क्या कृपा होती है। आदमी धन नहीं बता रहा था अपने पास मेरी चीज धन है, विद्या नहीं बता सकती मेरी चीज विद्या है, किसी भी कला को जानता हूँ, पर सबसे मैं होगा तो जानकारी जानकारी ज्ञान। बस अब ज्ञान में चाहे शास्त्र का हो, न्याय का हो, वेदांत का हो, सांख्य का हो, ज्योतिष का हो, संगीत का हो, ज्ञान खत्म ज्ञान बढ़ गया रहा। ऐसी बात है यार, विचित्र कपड़ा तो रहता है, सूता है सब, ऊन का है तो ऊन है, सूत का है कुपास, कुपास है कुपास, कहे ये कुपास है इस बात को। सुनता है कुपास कुछ है नहीं, ऐसे युद्ध ये तरफ दिखता है एक परमात्मा तत्व तो है। तो अब बातों पर आ गई, अगर ये आदमी कोई जानना चाहे और लेना चाहे तो कितनी गुप्त बात रहस्य की बात सीधे शब्द करे परमात्मा है, देखे कोई परमात्मा है, सुने के परमात्मा है, सुने के परमात्मा है, याद करे के परमात्मा है, चिंतन होता है कि परमात्मा है। अब कितनी तरह चिंतन हो, कितनी तरह दिखे, कितने ध्यान में आवे, किसी बात हो, भगवान ने कहा था मनसा वत्सा दृष्टिया, मनसा वत्सा दृष्टिया गृहत अन्य इंद्रिय प्रवर्तते। तो अहमेव नमस्तो अन्यत्, अहमेव नमस्तो अन्यत् इति बुद्धिद्धो मन्यसा, इति बुद्धिद्धो जान दो, कितनी मार्मिक बात, कितनी ऊंची बात, कितनी निहाल करने वाली बात, किसी बात बता दी महाराज बताते नहीं है। गुरु वो गोशी मानते था, गुरु जी गोपनीय गोपनीय बात भी सुनने वाले को बता देते हैं, कितनी विशेष कृपा है। लोग ऐसा पहले चेला बड़ो सान बताओ, अरे बताना नहीं करना ठगही खुशी भेंट कर दो, लो टोड़ी बना ला, कितनी बात उड़ी। गुरु ज्ञान को नारियल को भेंट पूजा की नहीं, ऐसी बता दी सुप्रे जिस ज्ञात तो नहीं है फूयो अन्य ज्ञात भी से थे मत अहम एव न मत तो अन्य ज्ञात नहीं है फूयो अन्य ज्ञात भी अवशिष्य थे और ज्ञात भी बाकी नहीं रहेगा। किस बात को थे अहम एव न मत तो अन्य बुद्ध तो बंद जल्दी जल्दी अब कोई ग्राहक हो उस चीज का तो बाकी क्या रहा है आप बताओ। कच्चे भी विष्णु बात है इसमें कोई शंका हो तो बोलो आप भरोसा तो पढ़ा लिखा को दिखा दे इसमें जो पढ़ रहा हो ना आप पढ़ रहा हो आप बताओ क्या गलती आई इसमें। पढ़ा लिखा जानता क्या कहेगा, भले सब शास्त्र पढ़ लो, वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, सब पढ़ लो, बात तो अंत में आई जाने वाली है। भगवान भी बोल करके यही बात बोल के चुप होते हैं। वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव सर्वम इति माम प्रपत्ति थे, ज्ञान वाने जो ऐसे मेरे शरण होता है, वासुदेव इति माम प्रपत्ति, इस प्रकार मेरे शरण होता है। प्रकार बता दिया और सामने कह दिया, किसी हृदय की बात खोल करके कह दी, कितनी विशेष कोई गलती हो बताओ। राम जी महाराज, राम राम राम नारायण नारायण नारायण। तो ये मूल्य चुकाया है ना, कि रात्रि का ठंडी में आप इतने आए हो, इतना मूल्य चुकाया है आपने, तो की चीज मिल जाएगा। बड़ी कोई बात है नहीं, देख लेना पुस्तकों में, देख लेना पंडित पूछ लेना, अभी मिल जाएगा।